sevdaya düşeli yaram derindir. Söyleyin dostlarım, hata kimindir? Dedim sabrederek, Mevlam kerimdir. Yine vurdu yerden yerlere beni. Dedim sabrederek, Allah kerimdir. Yine vurdu yerden yerlere beni. Bir gün yaşatmadı bahar kışı, durmadan akıttı gözümden yaşı. Düşman etti bana bacı kardeşi, kaptırıp gönderdi yerlere beni. Düşman etti bana bacı kardeşi, kaptırıp gönderdi yerlere beni. Kahırdan ölürüm ben bile bile. En sonunda dedi git güle güle. Bahçelerde açan lale sümbüle, şikayet eyledi güllere beni. Şikayet güllere beni, şikayet eyledi güllere beni. Kabahatim olsa inan gam yemem. Sevdaya düşmesem sevgilim demem. Bir daha sevmek mi tövbeler sevmem. Gülünç etti sazda tellere ben. Bir daha sevmek mi tövbeler sevmem. Gülünç etti sazda tellere beni. Kibri oh gidin yay gibi kaşım. Aşık olmuşdum 40 yılın başı, yağdırıp başıma toprağı daşı. Düşürdü dönülmez yollara beni, yağdırıp başıma toprağı taşı. Düşürdü dönülmez yollara beni. Gönül sevdiyse hata mı etti? Ne yazık bu sevda çabucak bitti. Zulüm verdi genç ömrümü tüketti. Çevirdi meyvesiz dallara beni. Çevirdi meyvesiz dallara beni çevirdin ey besiz dallara beni.